18. pencere. Evelem yanzuru fi melekutis semavati vel ard. 22. sözde izah edilen şu temsile bak ki nasıl mükemmel, muntazam, sanatlı, saray gibi bir eser bilbedahe muntazam bir fiile delalet eder. Yani bir bina, bir dülgerliğe delalet eder. Ve mükemmel, muntazam bir fiil biz zarure mükemmel bir faile ve mahir bir ustaya, bir dülgere delalet eder. Ve mükemmel usta ve dülger unvanları bilbedahe mükemmel bir sıfata, yani sanat melekesine delalet eder. Ve mükemmel sıfat ve o mükemmel meleke-i sanat bilbedahe mükemmel bir istidadın vücuduna delalet eder. Ve mükemmel bir istidad ise âli bir ruh ve yüksek bir zatın vücuduna delalet eder. Öyle de zeminin yüzünü belki kainatı dolduran müteceddit eserler bilbedahe gayet derece-i kemalde bulunan efali gösteriyor. Ve şu nihayet derecedeki intizam ve hikmet dairesindeki efal bilbedahe unvanları ve isimleri mükemmel olan bir faili gösteriyor. Çünkü muntazam hakimane fiiller failsiz olmadığı kat'iyen malum. Ve son derece mükemmel unvanlar o failin son derece kemaldeki sıfatlarına delalet eder. Çünkü fenli sarfça nasıl ismi fail mastardan yapılır, öyle de unvanların ve isimlerin dahi mastarları ve menşeleri sıfatlardır. Ve son dereceyi kemalde sıfatlar, şüphesiz son derece mükemmel olan şuunat-ı zatiyeye delalet eder. Ve kabiliyet-i zatiye, tabir edemediğimiz o mükemmel şuun-u zatiye, bi hakkal yakîn hadsiz derece-i kemalde olan bir zata delalet eder. İşte bütün âlemdeki asar-ı sanat ve bütün mahlukat, her biri birer eseri mükemmel olduğundan, her biri bir fiile ve fiil ise isme, isim ise vasfa ve vasıf ise şe'ne ve şe'n ise zata şehadet ettikleri için, masnuat adedince bir tek Sani-i Zülcelal'in vücub-ı vücuduna şehadet ve ehadiyetine işaret ettikleri gibi, heyet-i mecmuası ile silsile-i mahlukat kadar kuvvetli bir tarzda bir mirac-ı marifettir. Hiçbir cihette içine şüphe girmeyen müteselsil bir bürhan-ı hakikattır. Şimdi ey biçare münkiri gafil, silsile-i kainat kadar kuvvetli şu bürhanı ne ile kırabilirsin? Şu masnuat adedince hakikatin şuağını gösteren hadsiz delikli ve kafesli şu pencereyi ne ile kapatabilirsin? Hangi perdeyi gafleti üstüne çekebilirsin? 19. pencere. Tüsebbihu lehussemâvâtus seb'u vel ardu ve men fîhin ve in min şey'in illâ yusebbihu bihamdih. Sırrınca Sani-i Zülcelal semavatın ecramına o kadar hikmetler, manalar takmış ki, güya celal ve cemalini ifade etmek için semavatı, güneşler, aylar, yıldızlar kelimeleriyle süslendirdiği gibi, cevvi semada dahi olan mevcudata öyle hikmetler ve manalar ve maksatlar takmış ki, güya o cevvi semayı berkler, şimşekler, rahatlar, katreler kelimeleriyle intak ediyor ve kemali hikmet ve cemali rahmetini ders veriyor. Ve nasıl zemin kafasını hayvanat ve nebatat denilen manidar kelimeleriyle söyleştirip kemalat-ı sanatını kainata gösteriyor, öyle de o kafanın birer kelimesi olan nebatları ve ağaçları dahi yapraklar, çiçekler, meyveler kelimeleriyle intak edip yine kemali sanatını ve cemali rahmetini ilan ediyor. Ve birer kelime olan çiçekleri ve meyveleri dahi tohumcuklar kelimeleriyle konuşturup dekaik-ı sanatını ve kemal-i rububiyetini ehli şuura talim ediyor. İşte bu hadsiz kelimat-ı tesbihiye içinde yalnız tek bir sümbül ve tek bir çiçeğin tarzı ifadesine kulak verip dinleyeceğiz. Nasıl şehadet eder bileceğiz. Evet, her bir nebat, her bir ağaç, pek çok lisan ile sanilerini öyle gösteriyorlar ki, ehli dikkati hayretlerde bırakır ve bakanlara, Sübhanallah ne kadar güzel şehadet ediyor dedirtirler. Evet, her bir nebatın çiçek açması zamanında ve sümbül vermesi anında tebessümkârâne manevi tekellümleri hengamındaki tesbihleri kendileri gibi güzel ve zahirdir. Çünkü her bir çiçeğin güzel ağzı ile ve muntazam sümbülün lisanı ile ve mevzun tohumların ve muntazam habbelerin kelimatı ile hikmeti gösteren o nizam, bilmüşahede ilmi gösteren bir mizan içindedir. Ve o mizan ise mehareti sanatı gösteren bir nakş-ı sanat içindedir. Ve o nakş-ı sanat, lütuf ve keremi gösteren bir zinet içindedir. Ve o zinet dahi, rahmet ve ihsanı gösteren latif kokular içindedir. Ve birbiri içinde bulunan şu manidar keyfiyetler, öyle bir lisan-ı şehadettir ki, hem Sani-i Zülcemal'ini esması ile tarif eder, hem evsafı ile tavsif eder, hem cilve-i esmasını tefsir eder, hem teveddüt ve taarrufünü, yani sevdirilmesini ve tanıttırılmasını ifade eder. İşte bir tek çiçekten böyle bir şehadet işitsen, acaba zemin yüzündeki Rabbani bağlarda umum çiçekleri dinleyebilsen, ne derece yüksek bir kuvvetle Sani-i Zülcelal'in vücubu vücudunu ve vahdetini ilan ettiklerini işitsen, hiç şüphen ve vesvesen ve gafletin kalabilir mi? Eğer kalsa sana insan ve zişuur denilebilir mi? Gel şimdi bir ağaca dikkatle bak. İşte bahar mevsiminde yaprakların muntazaman çıkması, çiçeklerin mevzunen açılması, meyvelerin hikmetle, rahmetle büyümesi ve dalların ellerinde masum çocuklar gibi nesimin esmesiyle oynaması içindeki latif ağzını gör. Nasıl bir dest-i kerem ile yeşillenen yaprakların diliyle ve bir neşe-i lütuf ile tebessüm eden çiçeklerin lisanıyla ve bir cilve-i rahmet ile gülen meyvelerin kelimatı ile ifade edilen hikmetli nizam içindeki adilli mizan ve adli gösteren mizan içinde bulunan dikkatli sanatlar, nakışlar ve meharetli nakışlar ve zinetler içinde rahmet ve ihsanı gösteren ayrı ayrı tatlı tatmaklar ve ayrı ayrı güzel kokular ve hoş tatmaklar içinde birer mucize-i kudret olan tohumlar ve çekirdekler, gayet zahir bir surette bir sani-i hakim, kerim, rahim, muhsin, münim, mücemmil, müfaddılın vücubu vücudunu ve vahdetini ve cemali rahmetini ve kemali rububiyetini gösterir. İşte eğer bütün ruh-i zemindeki ağaçların lisan-ı hallerini birden dinleyebilsen, يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ hazinesinde ne kadar güzel cevherler bulunduğunu göreceksin, anlayacaksın. İşte ey nankörlük içinde kendini başıboş zanneden bedbaht gafil, bu derece hadsiz lisanlarla kendini sana tanıttıran ve bildiren ve sevdiren bir kerim-i zülcemal, tanımak istenilmezse bu lisanları susturmalı. Madem ki susturulmaz, dinlemeli. Gafletle kulağını kapasan kurtulamazsın. Çünkü sen kulağını kapamakla kainat sükût etmez. Mevcudat susmaz. Vahdaniyet şahitleri seslerini kesmezler. Elbette seni mahkum ederler. 20. pencere. Haşiye. Şu 20. pencerenin hakikati bir zaman arabi bir surette şöyle kalbe gelmişti. Tele'lu'd-diyâ'i min tenvîrike teşhîrike temevvücü'l-i'sâri min tasrîfike tavdîfike sübhâneke mâ âzame sultâneke tefeccürü'l-enhâri min tedhîrike teshîrike tezeyyünü'l-ahcâri min tedbîrike tasvîrike sübhâneke mâ ebde'a hikmeteke تَبَسُّمُ الْاَزْهَارِ مِنْ تَزْيِينِكَ تَحْسِينِكَ تَبَرُّجُ الْاَثْمَارِ مِنْ اِنْعَامِكَ اِكْرَامِكَ سُبْحَانَكَ مَا اَحْسَنَ صَنْعَتَكَ تَسَجُّعُ الْاَطْيَارِ مِنْ اِنْطَاقِكَ اِرْفَاقِكَ تَهَزُّجُ الْاَمْطَارِ مِنْ اِنْزَالِكَ اِفْضَالِكَ سُبْحَانَكَ مَا اَوْسَعَ رَحْمَتَكَ تَحَرُّكُ الْاَكْمَارِ مِنْ تَقْدِيرِكَ تَدْبِيرِكَ تَدْوِيرِكَ تَنْوِيرِكَ

Sübhane men tüsebbihu lehu's semavatü's seb'u vel ardu ve men fihin de.